In het kader van de oneindige remix. Dan licht is dansen. Dus doe je armpjes in de lucht en je beentjes in de lucht. jezelf lekker vliegen. En dans. Want wij hebben jullie nodig, jullie hebben ons nodig. En dan zijn we met allemaal. Ik wil gewoon meer zien. Ik wil ledematen in de lucht. Ik wil arm in de lucht. Benen in de lucht. Ik wil jou zien dansen. We zijn fucking vrij in het land. Laat zien dat je vrij bent. Dat jullie mij ook nog een beetje nodig hebben. Yeah. de beeld. Op landjuweel. De English Land Jewel. Op daarvoor natuurlijk. We zijn allemaal zo blij dat jullie hier zijn. En we zijn ook zo blij dat wij hier zijn. Want jullie hebben ons nodig. Wij hebben ook jullie nodig. Waar wij jullie voor nodig hebben, is voornamelijk dat je je handjes in de lucht doet. Doe eens allemaal je handjes in de lucht. En dan je beentjes in de lucht. Eén voor één, want anders val je op. En je ledematen even lekker vrij laten gaan. Want we zijn fucking vrij in dit land. We kunnen doen en laten wat we willen. En we kunnen gewoon lekker op een festival dansen. Maar ze kunnen jullie zien dansen. En daar zijn we hier allemaal. Voor allemaal. Dus hebben we allemaal voor jullie over, hè? even bezig hoor. Ja, jongens, we hebben nog een hele mooie ervaring. Laat het weggaan. Jala. Laat het weggaan. Jala. Jala. Jala. Jala. Jala. Jala. Deze jongen gaat jullie nog meer laten dansen dan wij allemaal doen. Maar dat betekent wel Beentjes in de lucht, beentjes in de lucht. Laat je ledematen gaan en voel je vrij. Vrij, vrij, want het is een kutwereld. Maar wij zijn vrij, we zijn gewoon een fucking festival. We kunnen gewoon dansen, we kunnen gewoon dansen. En we zijn hier voor allemaal. Voor allemaal. Op je hart, met je hand op je hart kun je toveren. Toveren. Thank you. mensen. Het was leuk, maar we gaan jullie verlaten. Nog 5 nummers. Ja, pak je echt. Kan jij even 2 uur staan, man? Oké, toch? Hé, hey, maar het was ontzettend fijn met jullie. Dank jullie wel voor jullie aanmoedigingen, jullie ontzettend lieve gezichten en dansen. En we houden van jullie. Sorry. Oh, en dank aan de dansers. Dat zijn gewoon super toffe dansers die we hier hadden. En we hebben hier als band Emma Pielen. Wij Pielen Emma Pielen. Dat was het. En nu zijn we er klaar mee. En ik moet gewoon die fucking hakken uit. Want die zijn gewoon echt killing aan het worden. Dus ik nodig iedereen uit om die zegt van blijf maar eventjes nog 5 nummers staan. Om hier te komen staan met die gitaar om je nek. En die hakken aan. En dan moet je gewoon je bek houden. Maar bedankt. Ik hou van jullie. Jij bedankt, Jordi. En bedankt.